bırakın ağlayayım. Gözler benim değil mi? Bana vazgeç demeyin. Ona verdim kalbimi. Karşılıksız severim. Yürek benim değil mi? Çıkın artık gönlümden, yaşantımdan, ömrümden. Bırakın yaşayayım. Hayat benim değil mi? Gidin artık gönlümden, yaşantımdan, ömrümden. Bırakın yaşayayım. Hayat benim değil mi? Derdime ne yazmışsa çekerim. Kader benim değil mi? Dokunmayın dünyama. Rahat bırakın beni. Gönlümce yaşayayım. Hayat benim değil mi? Boşuna uğraşmayın. Benim ruhum avare. İçiyorsam kime ne? Günah benim değil mi? Gidin artık gönlümden, yaşantımdan, ömrümden. Bırakın yaşayayım. Hayat benim değil. Hayat benim değil. Kader benim değil.